Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, insisterer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange. Inde hos Forsvarsministeriet, der ligger en hemmelig NATO-rapport, som kritiserer det danske forsvar. Men indtil nu har hverken medierne eller endda partierne i forligskredsen fået lov til at læse rapporten. Det er, selvom NATO siger, at rapporten er uklassificeret. Her på 24/7, der har vi nu fået rapporten i hænderne via en aktindsigt. Eller det vil sige, at vi har fået en rapport, hvor ca. 60% af indholdet er streget over med sort. Situationen har ændret sig med krigen i Ukraine, lyder det fra forsvarsminister Morten Bødskov, når han skal forsvare, hvorfor hverken Folketinget eller pressen kan få den fulde rapport. Men problemet er, at rapporten handler om det danske forsvar med udgangspunkt i sikkerhedssituationen før krigen i Ukraine. I dagens udgave af rapporterne, der spørger vi, hvad gemmer sig bag de sorte overstregninger? Hvorfor må vi ikke læse den fulde rapport? Og hvor meget af hemmelighedskrammeriet handler egentlig om, at vi er midt i en valgkamp? Velkommen indenfor hos rapporterne. Peter Ansved Rasmussen, velkommen til. Tak skal du have. Du er redaktør på Forsvarsmediet Olfi, og så har du jo også læst, eller det vil sige, det du kunne få lov til at læse af den her NATO-rapport, det som ligesom ikke er streget ud. Peter, hvad kan man læse ud af det, du trods alt har kunne læse? Jamen, essensen af det, som vi har fået lov at se, det er jo, at det går alt for langsomt med at nå op på at bruge 2% af BNP på forsvar. Og den plan, der er blevet besluttet i det, man kalder det nationale kompromis fra marts, som altså ikke er et forsvarsforlig, men blot en politisk aftale mellem de fem ældste partier. Essensen af den aftale er, at man binder sig for, at vi skal op på 2%. Det bliver en ny bund. Man har SF med. Men altså først fra 2033, og der mener NATO, at det er alt for sent, vi kommer derop. Det er essensen af det, vi kan læse af rapporten, og så har vi jo nogle formodninger om, hvad der står i alle de overstregede afsnit. Prøv lige at forklare, hvad er det for nogle formodninger, du har? Jamen det er jo, at der vil komme meget harsk kritik af vores ammunitionsmangler. Der vil komme meget harsk kritik af, at den brigade, lette brigade, vi lovede at have klar her med udgang af 2033, er milevidt fra at være klar. Der er en række implementeringer, altså forsvarschef Flemming Lenfer var ude allerede i november sidste år og sige, at der er fem initiativer i det eksisterende forsvarsforlig, som altså udløber med udgangen næste år, som vi ikke når at komme i mål med. Og så er der alle de initiativer, som er iværksat og som heller ikke kommer i mål. Her for nylig kunne Berlingske jo bringe et interview med nogle næstkommanderende i herrekommandoen. Han hedder Henrik Lyne, han er brigadegeneral, som kunne fortælle bare sådan noget helt banalt med, at hvis den danske her møder et vandløb, så stopper hæren, fordi vi har ikke broslagningsvogne, vi kan ikke lave en bro, så vi kan komme over med det tunge materiel. Det betyder, at der kommer til at gå mange år, før vi overhovedet kan lave en panserbro. Og det er, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige af ord. Det er så vanvittigt, at vi har et forsvar, der er så udsultet. Vi mangler stort set alt. Og Peter Ansved Rasmussen, det lyder jo vigtigt. Altså, det lyder jo som noget, der burde være et fokus politisk, noget, som burde vække borgernes interesse, valgkamp eller ej. Hvorfor er den her rapport anderledes, tror du? Fordi de her NATO-rapporter plejer jo sådan set at være offentlige. De kommer cirka en gang hvert andet år, men den her, den kan vi ikke få indsigt i. Altså, nu ved vi jo ikke, om det bare er en dårlig undskyldning, men argumentet er jo i hvert fald fra forsvarsminister Morten Bødskov og regeringen, at det er krigen i Ukraine, der har ændret det hele. Og det står jo i den mail, som I formentlig har fået, som jeg har fået, og som forsvarsordførerne har fået, at der er oplysninger i rapporten, som vedrører det danske forsvars militære evner, som det ikke er formålstjenestligt at oplyse til offentligheden. Mm. Og forsvarsordførerne bliver direkte bedt om, at de har fået mulighed for at komme over i Forsvarsministeriet og læse den fulde rapport efter aftale. Og der får de at vide, at de overstregede passager henstiller man til, at man ikke debatterer i offentligheden af hensyn til rigets sikkerhed. Og man må jo bare sige, at den krig i Ukraine er kommet stærkt ubelejligt for alle de danske partier, der har været involveret i forsvarspolitik. Fordi der har været adskillige advarselslamper, og dette til trods for, hvor galt det står til i forsvaret. Dette til trods, så har man jo fortsat besparelser, og man har samtidig pålagt forsvaret flere opgaver. Det har haft den meget alvorlige konsekvens, at alt for mange soldater forlader forsvaret i utide. Og samtidig mangler man altså ammunition, våben, køretøj og materiel. Man mangler ordentlige indkvarteringsforhold. Man mangler stort set alt. Og det, man jo forventer, at der står i den rapport, det er en blotlægning af, hvor galt det er. Argumentet fra Morten Bødskov for ikke at offentliggøre rapporten og fra Forsvarets Efterretningstjeneste er jo øjensynligt, at det vil udstille, hvor galt det står til i Danmark. Og jeg talte så med Rasmus Jarlov i går, der er konservativ forsvarsordfører og formand for Forsvarsudvalget. Han sagde meget rammende. Jeg kan dele hans analyse. Jeg tror godt, russerne ved, hvor galt det står til med det danske forsvar. Problemet er, at befolkningen ikke ved det. Og det er jo det, vi skal debattere i en valgkamp. Og vi taler med Rasmus Jarlov lige om et ganske kort øjeblik, hvor vi da i hvert fald skal runde den problematik. Lad os lige prøve at kode det ind. Så man kan sige, at Morten Bødskov går sådan set ud og siger, det står formentlig rigtig slemt til. Det vil være en dårlig idé at vise sit beskidte vasketøj foran russerne. Ikke mindst taget i betragtning, at Ukraine er i krig med russerne. Men Peter Ansbøl Rasmussen, rapporten, den handler jo om Danmarks kapacitet og tilstand, kan man sige. Men den er jo påbegyndt lang tid før krigen i Ukraine, og derfor drejer den sig jo ikke om den nuværende situation. Nej, så det er mere for at forstå det der med, at det med situationen i Ukraine, og jeg ved godt, det lyder rigtig flot og fint, når politikere kan bruge det som argument hver eneste gang, men er det overhovedet et validt argument? Altså, selvfølgelig kan politikerne bruge, hvilket argument de vil for at holde ting hemmelige for befolkningen. Det er jo bare absurd, at vi ikke kan få lov at debattere i et åbent forum med den mest aktuelle rapport fra NATO, som er uklassificeret, hvordan det står til i det danske forsvar. Og ja, du har fuldstændig korrekt, eller du har fuldstændig ret, at rapporten bygger jo på et forlig, der er indgået længe, inden der var nogen, der kunne sige Ukraine. Og det vil sige, at det rapporten i virkeligheden gør, det er bare i gåseøjne, at den evaluerer, hvordan går det med at implementere det forlig, der blev besluttet i januar 2018. Og set i lyset af, at der nu er en voksende trussel fra Rusland, altså vi stiger ind i en mulig 3. verdenskrig med den eskalation, der løbende foregår fra russernes side, der er det jo pinligt om noget, at se, hvilken status det danske forsvar har. Og det rejser jo i hvert fald mistanken. Er det i virkeligheden bare for at undgå, at vi kan debattere rigets sande tilstand, at man nu har fået Forsvarets Efterretning til at sige, at det er nok godt, at I ikke taler om de her punkter. Ja, jeg får også lyst til at spørge dig her til sidst, Peter Ansved Rasmussen. Altså, indholdet af NATO-rapporten er uklassificeret. Du har lige sagt det endnu en gang. Med dit kendskab til NATO, kan du forestille dig, at NATO bare sådan skulle skrive oplysninger, som er til fare for Danmarks sikkerhed i sådan en uklassificeret rapport? Altså, det hører med til historien, retfærdigvis, at NATO sender den her rapport til de respektive lande, og så er det de respektive regeringer, der selv beslutter, om man vil offentliggøre den. Og det er også rigtigt, at Danmark er et af meget få lande, der rent faktisk offentliggør den rapport. Der er langt størstedelen af NATO-landene gør det ikke. Men vi har jo for år tilbage besluttet at offentliggøre den, fordi at man synes, det er vigtigt at få den frem. Og ja, den er uklassificeret. Så derfor kunne man godt lægge den frem. Og altså, man kan jo ikke sige andet end, at krigen i Ukraine, den har jo ligesom afsløret hvordan det står til, og det står ikke særlig godt til, og den her rapport vil kun kunne dokumentere, at det er rigtig, rigtig skidt, og at det glansbillede, politikerne plejer at tegne, det måske ikke stemmer helt overens med virkeligheden. Peter Ansved Rasmussen, tusind tak for din tid. Ja, tak. Redaktør på Forsvarsmediet Olfi. Ja, vi har altså her på 24/7 fået aktindsigt i den NATO-rapport, som forsvarsordfører ikke engang har fået lov til at læse før i dag. Og ligesom os her på kanalen, så kan politikerne også kun få lov til at læse den version, hvor 60% er streget over med sort. En af dem, der heller ikke har kunnet tilgå rapporten indtil i dag, det er dig, Rasmus Jarlov. Velkommen til. Tak skal du have. Du er forsvarsordfører, det er du for Det Konservative Folkeparti. Rasmus Jarlov, det er måske ikke for meget sagt, at du har været en smule ude med riven, sådan hvad angår den her rapport og dens hemmeligholdelse. Hvad er problemet egentlig? Ja, altså problemet er, at man pludselig skifter praksis her, og fordi der er folketingsvalg, så tilbageholder man en rapport. I første omgang jo ikke bare for offentligheden, men også for os forsvarsordfører, hvor vi i sidste uge fik at vide af forsvarsministeren, at den måtte han ikke lægge frem. Så fandt han så ud af, at det måtte han godt, og så fordi vi pressede ham i offentligheden. Og så har vi så fået lov at få den nu, og jeg har så her til formiddag fået læst også den klassificerede del af rapporten. Og den ville jo normalt være uklassificeret, og normalt ville vi så kunne have en offentlig debat om forsvarets tilstand, og det synes jeg i høj grad, der er brug for, fordi forsvarets tilstand er rigtig dårlig. Og det siger jeg ikke ud fra rapporten, fordi det må jeg jo ikke. Jeg må ikke sige, hvad der står i rapporten, men jeg siger det, fordi at det ved vi alle sammen godt, at tilstanden i forsvaret er rigtig dårlig, og at vi har nogle ganske få kapaciteter, som er velfungerende, men vi har også så mange huller i vores forsvar. Det jo nærmest er flere huller, end der er ikke er huller. Det er meget, meget alvorligt, og jeg synes, at det har offentligheden også krav på at vide. Altså, ja. Danskerne har krav på at vide, hvordan det står til i vores forsvar i en situation, som vi står i øjeblikket. Ja, og Rasmus Jarlov, jeg kan ikke lade være med bare lige at holde fast i, fordi vi har, for at være helt ærlig, og det er jo ikke at du skal føle dig uønsket eller noget, men vi har faktisk ringet til stort set samtlige forsvarsordfører i dag. Der er godt nok ikke mange, der er meget for at tale med jer, så vi er glade for, at du trods alt er med. Jeg kan sige, at det er heller ikke de fleste af dem, der rent faktisk har læst den her rapport. Det har du, siger du nu, og du har også læst den fulde rapport. Jeg tror, jeg er den eneste, der har læst den indtil videre. Du tror, du den? Ja, vi havde en briefing i morges, som mange var forhindret at komme til, og der tror jeg, at jeg var den eneste, der fik læst rapporten. Jeg tror kun, det er mig faktisk. Og du siger så også i det her interview, at det danske forsvar har meget voldsomme mangler. Det siger du ikke ud fra den rapport, som du nu har læst uden overstregninger. Det siger du, fordi at det er almen kendt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, det vil du jo ikke sige, hvis ikke det var det, du fik bekræftet i rapporten, som du nu har læst uden overstregninger. Det kan man ikke udlede af det, jeg har sagt. Jeg siger det, fordi at vi alle sammen godt ved det. Vi ved alle sammen godt, at vi er meget langt bagefter med at opbygge de kapaciteter, som er blevet aftalt i forsvarsforliget, og det faktisk står endnu værre til, end det burde stå til, fordi vi har ikke truffet tilstrækkelige beslutninger om at opruste vores forsvar, men når så ikke engang de beslutninger, vi rent faktisk har truffet om at opruste vores forsvar, bliver implementeret, så står det selvfølgelig rigtig dårligt til. Vi har ikke den brigade klar, som skulle være klar her om 2 år. Den er det jo offentligt kendt. Den er ikke klar, og der mangler en lang række ting. Vi har ikke noget ordentligt missilforsvar. Vi har ikke noget luftværn. Vi har ikke nogen ubåde. Vi aner ikke, hvad der foregår under havets overflade osv. osv. Alt det er jo offentligt kendt, og ikke noget, jeg siger, fordi jeg har læst rapporten, men fordi det ved vi alle sammen godt. Det er sådan, det står til, ikke? Rasmus Jarlov, nu har flere medier jo så fået den delvise NATO-rapport. Cirka 60% af den er streget ud, og i et skriftligt svar til os her på rapporterne, der skriver Morten Bødskov sådan her, nu får du lige et uddrag, ikke? Det er standardprocedurer, at Danmark ikke skal godkende sin egen vurderingsrapport, og forsvarsministeren har derfor ikke set rapporten. Rapporten forudses drøftet med forligskredsen efter valget. Der er søgt aktindsigt i rapporten, og der er efter forvaltningsmæssig afgørelse frigivet dele af den. De relevante myndigheder har i lyset af den anspændte sikkerhedsmæssige situation vurderet, at der er dele af rapporten, der ikke kan offentliggøres. I lyset af aktindsigten vil ordførerne efter nærmere aftale have mulighed for at læse hele rapporten i Forsvarsministeriet. Rasmus Jarlov, hvad bider du mærke i her? Ja, flere ting. Altså, for det første så vil forsvarsministeren have os til at tro på, at han er taget til et NATO-møde, som omhandler rapporten uden at have læst den. Og det giver to muligheder. Det giver den mulighed, at han enten ikke forbereder sig ordentligt og åbenbart er ligeglad med den rapport, som han har fået, som ellers omhandler hans område, som burde have, mildt sagt, en vis interesse for en dansk forsvarsminister, eller at han ikke fortæller sandheden og faktisk har læst. Og jeg ved næsten ikke, hvad der er værst, men det hænger ikke sammen. Altså, det kan jeg ikke forstå, at man kan tage til et næste. Hvad hælder du egentlig mest til? Tror du, at Morten Bødskov taler usandt, og han rent faktisk har læst rapporten, men bare siger, at han ikke har? Jamen, det har jeg jo ikke rigtig noget... Altså, vi må vel tro på, hvad han siger, tænker jeg. Det bliver vi vel nødt til, indtil at man, det skulle blive rettet, og man finder ud af noget andet. Så det er vel, som han siger, at han ikke har læst den. Og det finder jeg underligt, at man tager til NATO-topmøde, som handler om rapporten, og man får en rapport om Danmarks forsvar, og man så ikke læser den som forsvarsminister. Det finder jeg mærkværdigt. Men det vil han i hvert fald vil have til at tro på. Synes du, det frikender ham, hvis, lad os nu bare sige, at det er jo praksis mange steder, det ved du sikkert også selv, at forsvarsministeren måske reelt taler sandt, fordi når han siger, at han ikke har læst rapporten, så har han i virkeligheden fået et par bullet points eller nogle notater fra sine embedsmænd, men han har ikke decideret set rapporten. Vil det frikende ham, synes du? Den er ikke så lang. Altså, det er jo en rapport. Den er 6 sider, ikke? På 6 sider, så det er jo ikke, fordi det er uoverskueligt at læse det i et fly på vej ned til Bruxelles. Så det burde jo nok kunne lade sig gøre, skulle jeg mene. Men det ved jeg ikke. Altså, det må han svare på, men altså, det er underligt. Og så vil jeg sige, en anden ting, jeg også blev mærke i, det er, at jeg har jo læst rapporten i dag, og jeg må jo sige, at der er meget den information, som står i den, som bliver tilbageholdt, som jeg i hvert fald ikke kan se, hvorfor skal tilbageholdes for offentligheden. Jeg kan jo i sagens natur ikke gå ind i hvad, fordi jeg må ikke sige, hvad der står i den rapport. Men der står jo ting i den, som er overstreget, som bare er helt almindelige, almen kendte oplysninger, som har været fremme i den danske presse allerede. Og derfor undrer det mig en del, at der er så meget, der er streget over. Nej, og du siger, du kan jo ikke gå ind i rapportens detaljer, selvfølgelig, fordi det er hemmeligt, det er overstreget. Men hvad tror du? Du kunne jo godt svare på, hvad du tror, at Morten Bødskov får ud af at tilbageholde rapporten. Du siger jo her, at der er sådan set ikke noget af det, der burde være hemmeligt. Nej, det siger jeg ikke, fordi så langt vil jeg ikke gå, men jeg siger, at der er meget af det, der er overstreget, som ikke burde være hemmeligt. Det er noget andet end at sige, at der ikke er noget af det, som burde være overstreget. Og jeg siger heller ikke, at det ikke burde være hemmeligt, fordi det er ikke min opgave at vurdere det. Jeg siger bare, at jeg har lidt svært ved at forstå. Så tager den lige igen, det er fair nok. Så det, du siger, det er, at der er en del af det, som er overstreget, som ikke burde være hemmeligt efter din vurdering. Men hvad tror du, at Morten Bødskov får ud af at holde de ting hemmelige? Ja, det bliver jo spekulativt, og det skal man selvfølgelig altid passe på med at tillægge folk motiver. Så det er bare sådan, at når man får nogle ting at vide, som ikke er rigtige, eller ikke hænger sammen i hvert fald, og når man sidder der og undrer sig over, man kan se, at helt almindelige kendte oplysninger, som har været i pressen, nu pludselig skal holdes tilbage fra offentligheden, jamen, så bliver man selvfølgelig lidt mistænksom og kommer til at overveje, om ikke det her handler mere om, at man ikke synes, at offentligheden skal have at vide, hvordan tilstanden er i det danske forsvar. Og du er inde, og du er inde på det nu, Rasmus Jarlov. Altså, rapporten handler jo om danske forsvarskapacitet. Det er offentligt kendt, at dansk forsvar det halter, og nu er jeg flink, ikke? Og det må man jo også sige, det er nok ikke sket over natten. Konservative har siddet i regeringen så sent som i 2019. Du sidder selv som en del af forligskredsen, ikke? Derfor har du måske også et ansvar for tingenes tilstand. Så jeg kan ikke lade være med at undre mig over, hvorfor vil du egentlig gerne have rapporten frem? Jeg synes altid, at vi skal have en åben og ærlig debat, og vi skal diskutere, hvordan tingene er, i stedet for, hvordan vi går og bilder os ind, at tingene er. Vi skal ture og se sandheden i øjnene, og det gælder også det danske forsvar. Og ud fra offentlig kendt information, og igen, jeg taler ikke ud fra rapporten, jeg taler om det, som vi alle sammen godt ved, så er det jo utilfredsstillende, at vi ikke har prioriteret forsvaret godt nok politisk. Men det er også utilfredsstillende, at implementeringen af de beslutninger, vi trods alt har truffet. Og hvad er egentlig dit eget ansvar i det, Rasmus Jarlov? Mit eget ansvar er, at jeg har været forsvarsordfører siden 2015 med nogle afbrydelser, blandt andet, da jeg var erhvervsminister et år. Men, og i hele den periode har vi jo presset på for at få øget forsvarsudgifterne. Implementeringen, den kan jeg ikke gøre ret meget ved som folketingsmedlem. Altså, vi kan som politiske partier, som sidder i opposition, vi kan være med til at give penge til forsvaret, indgå et forsvarsforlig, hvor vi opsætter nogle rammer for, hvad forsvaret skal. Men implementeringen er forsvarsministerens opgave, og den kan vi ikke hjælpe ham ret meget med. Rasmus Jarlov, forsvarsordfører for Konservative Folkeparti. Tusind tak, fordi du var med hos reporterne. 3 uger er der gået siden Folketinget og offentligheden nu altså har fået delvis indsigt i, hvad der står i NATO-rapporten om Danmarks forsvar og bidrag til NATO. Rapporten er udarbejdet 7. oktober, altså for 3 uger siden. Sten Bønsing, velkommen til dig. Sten Bønsing, kan du høre mig? Ja, det kan jeg sagtens. Velkommen til programmet. Sten Bønsing, hvorfor kunne man ikke have udleveret rapporten før? Altså det kan jo være lidt svært at svare på, men det vil jeg også tro, man kunne. Og ellers så kræver det jo i hvert fald en eller anden forklaring for, hvorfor man ikke kunne udlevere den før. Men altså det, der jo er udleveret nu, er, så vidt jeg har forstået det, en del af aktindsigt, og det ville man jo formentlig også have kunnet også på daværende tidspunkt. Altså det kan være, at det bare er fordi der ikke er nogen, der har bedt om aktindsigt, altså, eller at man har været lidt langsom til på eget initiativ at udlevere for eksempel til forligskredsen. Mm. Nu har vi så lige talt med Rasmus Jarlov, som rent faktisk har været inde og sidde i Forsvarsministeriet og har læst den fulde rapport uden overstreg. Vi har ikke talt med andre politikere i dag, som rent faktisk har det. Han var også selv af den overbevisning, at han nok var den eneste. Men Morten Bødskov, han er ude at sige, at partierne, for eksempel bag forsvarsforliget i Folketinget, de får det her efter et valg, fordi sager af denne type bør således som udgangspunkt ikke behandles i valgkampsperioden. Er det et rimeligt argument for ikke at udlevere den her rapport, vurderer du? Nej, det mener jeg ikke. Altså, det er ikke et validt argument i forhold til almindelig aktindsigt, og det er sådan set heller ikke validt, kan man sige, i forhold til Folketingets partier. Altså, man kan sige, at ordførerne har jo da i hvert fald mindst samme adgang til materiale, som hvis man bliver magtindsigt. Altså, de kunne jo sådan set have bedt om magtindsigt. Og jeg er ikke sikker på, at det holder det her med valgkamp, altså fordi et ministerium kører stadigvæk, og der er selvfølgelig meget, der lukker ned, men et ministerium fungerer jo stadigvæk. Det er kun sådan mere sådan principielt eller store og større politiske beslutninger, der ikke bliver truffet. Men det vil jeg ikke anse det for at være, at orientere Folketinget om en central rapport fra NATO. Nej, Morten Bødskov har også været fremme og siger, at måske vil det se lidt mærkeligt ud, at han som minister går ind og giver en ordre til ministeriet om, at nu skal de lægge den her rapport frem og sende den til dem, som sidder i Folketinget, fordi at han jo af princip ikke har adgang til ministeriet, fordi der er valgkamp. Holder den? Nej, det gør den ikke. Altså, han har bestemt adgang til ministeriet. Han er jo minister, og det er han også under valgkampen. Og det her er jo ikke sådan en, en partipolitisk eller en større, sådan mere principiel politisk beslutning, hvorvidt en rapport, som, hvis jeg har forstået det rigtigt, er jo standardmæssigt, hver gang den kommer, så bliver sendt til Folketinget, og hvis det også i virkeligheden ofte lagt på ministeriets hjemmeside, så det kræver ikke nogen sådan særlig beslutning fra ministerens side, som han har afskåret fra under valgkampen. Mm. Store dele af den her rapport er hemmeligholdt med argumentet om, at den aktuelle situation, altså krigen i Ukraine, har ændret lidt på tingenes tilstand. Men rapporten handler jo om 2021 og 2022, altså før perioden, hvor der udbrød krig. Hvordan kan en hemmeligholdelse af dele af den her rapport så give mening, synes du? Ja, det er jo svært at sige, når man ikke ved, hvad der står bag stregerne, men man kan sige, at det kan man vel godt forestille sig, altså at der er nogle af de ting, som er, hvad skal man sige, i lyset af den aktuelle situation, selvom det, hvad skal man sige, er udarbejdet tidligere, at det nu viser sig, at det er noget, man bliver nødt til at holde lidt mere på. Altså man kan sige, at hvis der ikke var udbrudt krig i Ukraine, så havde der ikke været nogen problemer i at offentliggøre det, men i lyset af den nuværende situation, så bliver det lidt mere prekært. En sidste ting, vi også lige skal vende med dig, det er jo Morten Bødskov, som har givet interviews, hvor han blandt andet siger, at han ikke har læst rapporten, men han har jo været til et NATO-topmøde, i hvert fald for 2 uger siden, hvor rapporten den blev behandlet, den var simpelthen på dagsordenen. Altså betyder det, at Morten Bødskov lyver, eller har han en eller anden sjov måde at komme udenom det her på? Altså man kan sådan set godt forestille sig, altså nu ved jeg jo ikke, hvad der rent faktisk er det korrekte, men man kan godt forestille sig, at en minister, hvad skal man sige, ikke selv har læst sådan en rapport. Altså en af de væsentligste opgaver for embedsmænd, det er jo at læse og gennemarbejde materiale, og så forsyne, kan man sige, ministeren med opmærksomhed på det, der er centralt, eller et lille uddrag, eller resume, eller så det kan man godt forestille sig. Det er bare fordi, nu sidder jeg jo som både journalist og menig borger sådan set, og tænker, at jeg synes, det er skide uhyggeligt, hvis ministre kan blive sat ind i rapporter af andre, der så har læst dem, men at de med ærlig røst kan sige, jamen jeg har ikke set dem. Altså er det normalt? Ja, det er det faktisk. Altså embedsmændens opgave, det er at tygge de store rapporter, hvad det vil sige, igennem, og så sætte lys på det, der er det vigtige. Til gengæld så følger der jo så også det ansvar med, kan man sige, som embedsmand, altså at hvis man glemmer eller overser noget centralt, som ministeren burde have videt, så har man jo et problem som embedsmand, som så i et vist omfang kan smitte af på ministeren. Og helt kort her til sidst, Steen Bønsing, ifølge Folketingets forsvarsordfører, vi har talt med mange af dem i dag, så skal de simpelthen møde op fysisk i Forsvarsministeriet for at få lov til at læse den her rapport. Hvad er det gode argument for, at man simpelthen skal være der fysisk for at læse den? Ja, det er jo, at hvis materialet er så fortroligt, som man mener, så skal det ikke kunne slippe ud. Altså, og det vil sige, hvis man sender det på en e-mail eller noget andet, så kan man ikke være sikker på, om det bliver videresendt, eller det i øvrigt bliver opsnappet på nettet på vejen. Så pointen er, at så skal de fysisk sidde og læse det, og så have det kun i hukommelsen, og så gå igen. Steen Bønsing, tusind tak, fordi du var med. Velbekomme. Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, og så vil jeg også sige tusind tak til jer, som lyttede til dagens udgave af Reporterne. Du har lyttet til Reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altså sendes til reporterne@247.dk.